Розділ 9. Щоденник старого продавця. Тепер мені зрозуміло, чого я так докладно описував справу пані Ставської. А ось чому. На світі є багато маловірів. Та я й сам інколи стаю таким, і мене обсідають сумніви в існуванні провидіння Божого. Частенько також, коли погано йдуть політичні справи, або коли бачу страждання з лидерів і тріумф мерзотників, якщо можна вжити такий вираз, я не раз думаю: «Старий дурню ти, Ігнаце Жецький! Ти думаєш, що династія Наполеонів знову повернеться на трон, що Вокульський вчинив щось надзвичайне, бо здібний, і буде щасливий, тому що чесний? Ти думаєш, дурню заплішений, що коли негідникам живеться добре, а чесним людям погано, то кінець кінцем злі будуть покарані, а добрі прославлені? Отак ти собі уявляєш? Ну то ти й дурний, що так уявляєш. Нема на світі ніякого порядку, ніякої справедливості, тільки нещадна боротьба. Коли в цій боротьбі перемагають добрі, то буває добре, а коли перемагають злі, буває зле. Але щоб існувала якась надприродна сила, яка допомагає тільки добрим, про це навіть і не думай. Люди, як те гнане вітром сухе листя, кине його на траву, лежить на траві, кине в болото, лежить у болоті. Так я не раз думав у хвилини зневіри, але процес пані Ставської привів мене до зовсім протилежних висновків, до віри у те, що добрі люди рано чи пізно діждуться справедливості. Будемо міркувати так. Пані Ставська – надзвичайно благородна жінка, отже вона повинна бути щаслива. Стах – людина найвищих доброчинностей, отже й він повинен бути щасливий. Тим часом Стах завжди роздратований і сумний. Часом мені, дивлячись на нього, аж плакати хочеться. А пані Ставській вчинили позов про крадіжку – де ж та справедливість, що нагороджує добрих? Зараз побачиш її, маловірний. А щоб краще переконатись, що на цім світі існує порядок, записую такі пророцтва. По-перше, пані Ставська вийде заміж за Вокульського і буде із ним щаслива. По-друге, Вокульський відмовиться від своєї панни Ленської, а одружиться із пані Ставською і буде з нею щасливий. По-третє, малий Люлю ще цього року стане французьким імператором під іменем Наполеона IV, поб'є на каму з німців і встановить у всьому світі справедливість. А це пророкував мені ще мій покійний батько, царство йому небесне. Що Вокульський одружиться із Ставською і вчинить щось надзвичайне, я не маю ніякісінького сумніву. Правда, він ще не заручився з нею, навіть не освідчився їй. Він навіть сам ще не знає, що так зробить. Але я вже бачу, ясно бачу, що воно й до чого. Нюх у мене неабиякий, а політичний. Бо ви ж тільки подивіться, що воно робиться. Другого дня після суду Вокульський був у пані Ставської і просидів до 11-ї години ночі. На третій день він був у магазині Мілерової, переглянув бухгалтерські книги і дуже хвалив пані Ставську, що трохи навіть не сподобалось Мілеровій. А четвертого дня, правда, четвертого дня він не був ні у Мілерової, ні у пані Ставської, але зі мною трапилась дивна пригода. Перед полуднем у магазині якраз не було покупців, ні сіло, ні впало, підходить до мене, хто б ви думали? Молодий шлангбаум, той єврей, що працює у відділі російських тканин. Дивлюсь, мій шлангбаум потирає руки, підкручує вуса, задирає голову. Думаю, здурів він чи що? А він вітається зі мною, але голови не схиляє. І каже буквально таке: Сподіваюся, пане Жецький, що б там не сталося, ми з вами залишимось друзями. Я думаю, що б воно за чорт, чи не звільнив його Стах з посади? І відповідаю: можете бути певні, пане Шлангбауме, що добре моє ставлення до вас не зміниться, якщо тільки з вашого боку не буде ніяких зловживань. Я наголосив на останніх словах, бо мені здалося, що мій пан Шлангбаум має намір або купити наш магазин, що я вважав за неправдоподібне, або пограбувати касу. А останнє, хоч він і належить до чесних іудеїв, я не вважав за неможливе. Він, мабуть, догадався, що я думаю, бо ледве помітно усміхнувся і пішов у свій відділ. Через чверть години я зайшов туди ніби ненавмисне, але застав його за роботою. Навіть більше, я б сказав, що працював він ще запопадливіше, ніж звичайно. Він вибігав угору по драбинці, діставав сувої рипсу й оксамиту, вкладав їх назад у шафи. Словом, крутився, як дзика. «Ні», – подумав я, – «цей уже, напевне, не обкрадатиме нас». Я із здивуванням помітив також, що пан Земба якийсь улесливо-чемний зі Шлангбаумом, а на мене дивиться трохи звисока, хоч і не дуже. «Он воно що», – подумав я, – «це він хоче перед Шлангбаумом загладити колишні кривди, а передо мною, старшим продавцем, зберегти свою гідність. І добре робить, бо завжди треба триматись незалежно з особами вищими, а бути чемним із нижчими». Увечері я пішов у ресторацію на пиво. Дивлюсь, а там уже сидять пан Шпрот і радник Венгрович. Зі Шпротом після тієї сутички, про яку я розказував, ми зустрічаємось холодно. А з радником вітаюсь сердечно. От він мені одразу й каже: «Ну що, вже по всьому?» «Пробачте, кажу, я не розумію». Я гадав, що він натякає на процес пані Ставської. «Не розумію вас, пане раднику». «Чого ви не розумієте?» – питає він. «Того, що магазин продано?» «Перехрестіться, пане раднику!» – кажу йому. «Який магазин?» Шановний радник вихилив уже шостий кухоль, тому сміється і каже: «Хі-хі, я то перехрещусь, але вам, як перейдете з християнського хліба на єврейську халу, навіть перехреститись не дадуть, адже кажуть, що ваш магазин купили євреї». І я думав, що тут і дуба там. «Пане раднику», – звертаюсь я до нього, – «ви людина солідна, і не відмовитесь сказати, відкіля ви дізнались про такі чутки?» «Та про це ж усе місто говорить», – підказує радник. «Зрештою, це вам може пояснити присутній тут пан Шпрот». «Пане Шпрот», – кажу я, кланяючись, – «я не хотів би вас образити, тим більш, що вимагав від вас сатисфакції, а ви відмовили мені як найпослідущий негідник». «Як негідник, пане Шпрот, але кажу вам, що ви або повторюєте, або самі фабрикуєте такі плітки». «Та що ж це таке?» – гримнув Шпрот, знов гатячи кулаком по столі, як тоді. «Я відмовив, бо не думаю давати сатисфакції ні вам, ні будь-кому іншому. Але однак повторю, ваш магазин купують євреї». «Які євреї?» «А чорт їх знає, шлангбауми, гундбауми, відкіля мені їх знати?» Я так розлютився, що замовив собі пива. Радник Венгрович каже: «З цими євреями буде колись велика халазія. Вони так нас притискають, так звідусіль викурюють, що з ними трудно щось зробити. Перешахрувати їх ми не перешахруємо. Тут нічого не вдієш, але як дійде до кулаків, то побачимо, чиє буде зверху». «Пан радник має рацію», – підхопив Шпрот. «Ці євреї так усе загарбують, що кінець кінцем доведеться у них силоміць відбирати, щоб утримати рівновагу. Бо дивіться, панове, до чого дійшло хоч би в торгівлі сукнами». «Ну, кажу, якщо наш магазин куплять євреї, то і я до вас приєднаюсь. мій кулак ще на щось знадобиться. Але поки що, прошу вас, не розпускайте пліток про Вокульського та не під'юджуйте людей проти євреїв, бо вже й так гарячим духом віє». Я повернувся додому з важкою головою і лютий на увесь світ. За ніч кілька разів прокидався, а коли засинав знов, то мені снили, що наш магазин справді купили євреї. А я, щоб не вмерти з голоду, ходжу по дворах з катеринкою, на якій написано «Змилуйтесь над бідним старим угорським офіцером». Аж вранці мені прийшла в голову проста і розумна думка – рішуче порозумітися зі Стахом, і якщо він справді продає магазин, підшукати собі інше місце. Оце так кар'єра після довголітньої служби. Собаку хоч застрелять на старість, а якщо ти людина, то тинійся по чужих кутках та думай, чи не доведеться тобі померти десь у канаві. До полудня Вокульський не приходив у магазин, отож о 2-й годині я пішов до нього додому. Може, він захворів? Я йду до нього і в воротях дому, в якому він жив, здибаюся з доктором Шуманом. Коли я сказав, що хочу навідати Стаха, доктор заперечив: «Не йди до нього зараз. Він дуже роздратований, і краще його не турбувати. Ходім до мене та нап'ємося чаю. До речі, у мене є ваше волосся?» «Можливо», – відповідаю, – «незабаром ви одержите все моє волосся разом зі шкурою». «Ви хочете, щоб я зробив із вас опудало?» «Треба було б, бо світ ще не бачив такого дурня». «Заспокойтеся, пане Жецький», – відказав Шуман. «Є й дурніші. Але що трапилось?» «То байдуже, що трапилось. Але я чув, що Стах продає євреям магазин. Ну, а я до них на службу не піду». «Чому ж? Хіба й ви вже зробились антисемітом?» «Ні, але одна річ – не бути антисемітом, а друга – служити у євреїв». «Хто ж їм служитиме? Бо я хоч і єврей, але також не маю наміру служити тим пархам. А втім, – додав він, – чого ви так журитесь? Якщо магазин буде проданий, то ви одержите роботу у спілці для торгівлі зі Сходом». «Непевна то спілка». «Дуже непевна», – підтвердив Шуман, «бо в ній замало євреїв і забагато магнатів. Але вам це все мусить бути байдуже, бо... Тільки не говоріть нікому, що це я вам сказав. Отож, вам мусить бути байдуже, що станеться з магазином і спілкою, бо Вокульський відписав вам 20 000 карбованців». «Мені відписав? Що це означає?» – здивовано вигукнув я. Ми якраз увійшли у квартиру Шумана, і він сказав подати самовар. «Що це означає? Чому він мені відписує?» – спитав я, навіть трохи стурбовано. «Відписав! Відписав!» – бурчав Шуман, ходячи по кімнаті і чухаючи потилицю. «Що означає? Не знаю чому, але Вокульський таки відписав. Мабуть, хоче про всяк випадок приготуватись, як розсудливий купець». «Що? Може, знову дуель?» «Та яка там дуель? Вокульський надто розумний, щоб двічі робити одну й ту саму дурницю. Просто, дорогий пане Жецький, хто має діло з такою жінкою, той мусить бути готовий до всього». «З якою жінкою? З пані Ставською?» – спитав я. «При чому тут пані Ставська?» – вигукнув доктор. – «Тут йдеться про більшу пташку, про панну Ленську, у яку той дурень закохався, як чорт у суху вербу. Він уже починає розуміти, що воно за зілля, мучиться, журиться, а одірватися від неї не може. Найгірша річ – пізнє кохання, особливо у такого чортяки, як Вокульський». «Але що ж сталося? Вчора ж він був у ратуші на балу». «Через те він і був, що вона була. А я був через те, що вони обоє були. Цікава історія», – буркнув доктор. «Чи не могли б ви мені сказати ясніше?» – нетерпляче спитав я. «Чому б не сказати? «Тим більше, що всі вже це бачать», – відповів доктор. «Вокульський шаліє за нею. Вона з ним дуже хитро кокетує, а поклонники вичікують. Це ж тільки подумати», – говорив далі Шуман, ходячи по кімнаті й чухаючи потилицю. «Поки у панни Ізабелли не було ні копійки, ні кандидата в женихи, жодна собака до них не заглядала. А як знайшовся Вокульський, багатий, з іменем і великими зв'язками, які навіть перебільшують, і навколо панни Ізабелли утворився такий рій більш чи менш дурних, підтоптаних та вродливих кавалерів, що крізь них і не протовпишся, і кожен зітхає, підкочує під лоба очі, нашіптує їй зворушливі слова та ніжно стискає у танці руку. А вона що? Пуста панна, сказав доктор, махнувши рукою. Замість гордувати тієї шушвалю, вона не раз її залишала. Вона втішається їх товариством. Всі це бачать, а що найгірше, бачить сам Вокульський. То якого ж чорта він не покине її? Хто-хто, а вже він не дасть із себе глузувати. Подали самовар. Шуман одіслав слугу і налив чай. «Бачите, пане Жецький», – сказав він, – «Вокульський безумовно покинув би її, аби міг реально оцінити становище. Була вчора на балу одна така хвилина, коли в нашому Стахові прокинувся лев. І коли він підійшов до панни Ізабели, я готовий був заприсягти, що він скаже їй: «Прощайте, пані, я вже розгадав ваші карти і не дозволю ними себе обігравати». Таке у нього було обличчя, коли він до неї йшов. І що ж з того? Вона якось там глянула на нього, щось шепнула, потиснула руку. І мій Стах цілу ніч був такий щасливий, що охоче пустив би собі кулю в лоб, аби не сподіватися на другий погляд, шепіт і потиск руки. Не бачить йолоп, що вона обдаровує такими самими ніжностями десяток інших, та ще й у більших дозах, аніж його. Що ж воно за жінка? Така, як сотні та тисячі інших. Гарна, розпещена, але бездушна. Тому що Вокульський має гроші і вплив. Він може бути добрим чоловіком, звичайно, за браком ліпшого. Але полюбовників вона собі вибере таких, які більше їй пасують. А він... чи то в підвалі Огопфера, чи то на сибірських рівнинах, так начинив себе Адольсонами, Гражинами, Марилями та іншими химерами, тобто усією тією купою дам із романтичних поем, що вбачає у пані Ленській божество. Він не просто любить її, а божествить, готовий молитися на неї, упасти перед нею ниць. Прикре чекає його пробудження – бо хоч він чистокровний романтик, але не наслідуватиме Міцкевича, який не тільки пробачив тій, котра насміялася з нього, але ще й тужив за нею після зради, навіть більше обезсмертив її. Добра наука для наших дівчат. Якщо хочеш прославитись, то зраджуй своїх найпалкіших поклонників. Нам, полякам, судилось бути дурнями навіть у такій простій речі, як любов. «Ви гадаєте, пане докторе, що Вокульський такий телепень?» – спитав я, почуваючи, що кров закипає в мені, як під Вілагошем. Шуман аж схопився зі стільця. «Та де в чорта?» – закричав він. «Зараз він ще шаліє, поки може сказати собі: а що, коли вона полюбить мене? А що, коли вона не така, як мені здається?» Але якщо він не опам'ятається, помітивши, що вона глузує з нього, я перший, не будь я євреєм, плюнув би йому в очі. Такий чоловік, як він, може бути нещасливим, але не має права терпіти приниження. І я давно вже не бачив Шумана таким роздратованим. Він єврей з голови до п'ят, але надійний і чесний чоловік. Ну, кажу йому, заспокойтесь, пане докторе, у мене є для Стаха ліки. І розказав йому все, що знав про пані Ставську, а закінчив так: умру, кажу вам, пане докторе, умру, або одружу Стаха з пані Ставською. Ця жінка має розум і серце, і за любов віддячить любов'ю, а йому такої і треба». Шуман кивав головою і зводив угору брови. «Ну що ж, спробуйте. На жаль, ліками проти туги за жінкою може бути тільки друга жінка. Хоча боюся, що його вже пізно лікувати». «Він сталевий чоловік», – зауважив я. «Саме це й небезпечно», – відказав доктор. «У таких натурах трудно стерти щось записане і трудно склеїти те, що розкололось». «Пані Ставська зробить це!» «Дай Боже! І Стах буде щасливий!» «Ого!» Я з великою полегкістю в душі попрощався з доктором. «Що там казати? Я люблю пані Гелену, але задля Стаха відмовлюсь від неї. Аби тільки не пізно, але ні». Другого дня о півдні у магазин убіг Шуман. З його насмішок та з того, як він кусав губи, я зрозумів, що він чимось збентежений і настроєний іронічно. «Ви були, пане докторе, у Стаха?» – спитав я його. «Ну як він сьогодні?» Шуман потягнув мене за шафи і заговорив. «От дивіться, пане Жецький, що виробляють жінки навіть з такими людьми, як Вокульський? Знаєте, чого він роздратований?» «Мабуть, упевнився, що у пани Ленської є полюбовник». «Якби ж то впевнився. Це, можливо, радикально вилікувало б його. Та вона надто хитра, аби дати можливість такому наївному поклонникові помітити, що робиться за кулісами. Але в цьому разі йдеться про інше. Смішно і соромно казати». Доктор затнувся. Потім вдарив себе по лисині і заговорив тихіше. «Завтра у князя бал, де, звичайно, буде і пана Ленська. Але уявіть собі, що князь і досі не запросив Вокульського, хоч іншим розіслав запрошення вже 2 тижні тому. І ви можете повірити, що Стах через це аж захворів». Доктор пискляво засміявся, вишкіряючи свої попсовані зуби, а я, й Богу, аж почервонів від сорому. «Тепер ви розумієте, до чого може дійти людина?» – спитав Шуман. «Вже другий день мучиться тим, що якийсь там князь не запросив його на бал. Цебто він, наш коханий, наш незвичайний Стах». «І він сам це вам казав?» «Якби ж то казав», – буркнув доктор. «Утім, то й річ, що нічого не казав. Якби сказав, то це означало б, що він наважився відмовитись от такого пізнього запрошення». «А ви гадаєте, що його запросять?» «Ого! Якби князь не запросив, то це коштувало б йому 15% на капітал, який він одержує в спілці. Запросить він його, запросить, бо Вокульський, слава Богу, ще являє собою реальну силу. Але спочатку, знаючи, як він прагне пани Ленської, подражнить його, побавиться з ним, мов з псом, якому то показують, то ховають шматок м'яса, аби навчити його ходити на задніх лапах. Не турбуйтесь, вони його не відпустять від себе, не такі вони дурні, але вони хочуть видресурувати його, щоб добре служив, приносив з їх наказу все потрібне і навіть кусав тих, хто їм не милий». Він узяв свою боброву шапку і, кивнувши мені, вийшов. Який був чудак, таким і залишився. Цілий той день я був сам не свій, навіть кілька разів помилився в рахунках. І от, коли я вже думав зачиняти магазин, з'явився Стах. Мені сталося, що за останні кілька днів він схуд. Байдуже привітався зі службовцями, почав щось шукати у своєму столі. «Чого ти шукаєш?» – спитав я. «Чи не було тут листа від князя?» – відповів він, не дивлячись мені в очі. «Я відіслав усі твої листи на квартиру». «Звісно, але міг котрись із них залишитись серед паперів». Мені легше було б вирвати зуба, аніж почути ці слова. Значить, Шуман казав правду. Стах справді мучився тим, що князь не запрошує його на бал. Коли магазин зачинили і службовці пішли додому, Вокульський сказав: що ти сьогодні робиш? Чи не запросив би мене до себе на чай?» «Звичайно, я з радістю запросив його і пригадав ті часи, коли Стах бував у мене майже щовечора. І як це давно було! Сьогодні він якийсь похмурий, я заклопотаний, хоч нам обом багато чого треба сказати. Ми не дивились один одному у вічі. Ми навіть заговорили про холодну погоду. І тільки склянка чаю, в якому було півсклянки міцного араку, трохи розв'язала мені язика. «Усі кажуть, – почав я, – що ти продаєш магазин?» «Я вже майже продав його, – відказав Вокульський. «Євреям?» Він схопився з крісла і, заклавши руки в кишені, став швидко ходити по кімнаті. «А кому я його продам?» – спитав він. «Тим, що мають гроші, але не купують магазинів. Чи тим, що не мають грошей, і саме через те хотіли би його купити? Магазин коштує десь 120 тисяч карбованців. То що ж мені, викинути їх у болото?» «Ті євреї звідусіль витискають нас!» «Відкіля? З тих позицій, яких ми не займаємо? Або самі змушуємо їх займати? Підштовхуємо, благаємо, щоб вони їх зайняли? Мого магазину не купить жоден аристократ, але кожен дасть євреєві гроші на його купівлю за добрий процент». «Чи так же воно?» «А вже ж так. Я знаю, хто позичає шлангбаумові гроші». «Значить, купує шлангбаум?» «А хто ж би інший? Кляйн, Лісецький чи Земба? Вони не знайдуть кредиту, а якби і знайшли, то чи зуміли б скористатися ним?» «Будуть колись неприємності з тими євреями», – буркнув я. «Бувало вже, і тривало цілих 18 століть. А який результат?» «У результаті антисемітських переслідувань загинули окремі найблагородніші люди, а вижили ті, котрі зуміли уберегтись від знищення. Ось чому сучасні євреї такі – витривалі, терплячі, підступні, згуртовані. Тому вони так майстерно орудують єдиною зброєю, яка їм залишилась – грішми. Знищуючи все краще в цьому народі, ми зробили штучний добір і виростили найгірший тип. А ти подумав про те, що коли наш магазин перейде у єврейські руки, то кілька десятків євреїв дістануть добре оплачувану роботу, а кілька десятків наших її втратять?» «Це не моя вина», – роздратовано відповів Вокульський. «Не я винен, що ті, з ким я маю особисті стосунки, вимагають, аби я продав магазин. Правда, громадськість на цьому втратить, але ж громадськість цього й домагається. А моральний обов'язок?» «Який там обов'язок?» – крикнув Стах. «Перед тими, хто мене називає визискувачем, чи перед тими, хто мене обкрадає? Виконаний обов'язок повинен давати людині щось взамін, бо інакше це була б жертва, якої ніхто від людини не має права вимагати. А що я дістаю взамін? Ненависть і наклеп від одних, і зневагу від других. Сам скажи, чи є такі людські вади, яких не приписували б мені? А за що? За те, що я здобув майно і дав можливість жити сотням людей. Наклепники є всюди. Але ніде немає стільки, як у нас. Десь в іншій країні, такий як я, чесний Скоробагатько, мав би ворогів, але здобув би й заслужене визнання, яке компенсує кривди. А тут...» Він махнув рукою. Я одним духом випив ще півсклянки араку для відваги. Тим часом Стах, зачувши у сінях кроки, спинився коло дверей. Я догадався, що він все-таки чекає запрошення від князя. У голові у мене вже шуміло, тому я наважився спитати: «А хіба ті, для кого ти продаєш магазин, краще тебе оцінять?» «А якщо таки оцінять, – сказав він, замислившись, – і любитимуть тебе більше, ніж ті, кого ти залишаєш?» Він підбіг до мене і пильно подивився мені у вічі. «А якщо таки любитимуть?» «Ти певний?» Стах упав на крісло. «Не знаю», – прошепотів він. «Не знаю, бо що є певного на цьому світі?» Тобі ніколи не спадало на думку, говорив я все сміливіше, що тебе можуть не тільки визискувати та обманювати, а ще й висміювати та зневажати. Скажи, ніколи не думав про це? На світі все можливе. Отож, треба забезпечити себе, якщо не від обману, то хоч би від смішного становища. К чорту! Закінчив я, стукнувши склянкою по столі. Можна жертвувати собою, коли є за що, але не можна дозволяти, щоб з тебе зробили попихача. А хто з мене робить попихача? Крикнув він, схоплюючись із крісла. Всі ті, хто не шанує тебе так, як ти того заслужив. Я аж злякався своєї сміливості, але Вокульський не відповів. Він ліг на канапці і заклав руки за голову, що було в нього ознакою незвичайного хвилювання. Потім цілком спокійно почав говорити про справи в магазині. Десь о 9:00 відчинилися двері, і увійшов лакей Вокульського. «Лист від князя!» – повідомив він. Стах прикусив губу і, не встаючи, простягнув руку. «Дай сюди!» – промовив він. «Іди спати!» Слуга пішов. Стах повільно відкрив конверт, прочитав листа і, подерши його на дрібні клапті, кинув під грубку. «Що там таке?» – спитав я. «Запрошення на завтрашній бал», – сухо відповів він. «Що, не підеш?» «І не подумаю». Я оступів. Раптом мені прийшла в голову геніальна думка. «Знаєш що?» – запропонував я. «А може б ми завтра пішли на вечір до пані Ставської?» Він сів на канапці і з усмішкою відповів. «А знаєш, це буде непогано. Вона дуже мила жінка. Та й давно вже я там не був. Треба б принагідно послати тій малій кілька іграшок». Крижана стіна, що була постала між нами, розкололась. До нас обох повернулась колишня щирість, і ми до півночі згадували минуле. Прощаючись, Стах сказав мені: «Людина іноді дуріє, але потім знову береться за розум. Спасибі тобі, старий». «Лопну, а одружу його з пані Ставською!» В день балу у князя ні Стах, ні Шлангбаум не були в магазині. Я догадався, що вони оформляють продаж магазину. В інших умовах така подія отруїла б мені настрій на цілий день. А сьогодні я навіть не думав про те, що наша фірма зникне і на ній з'явиться єврейська вивіска. Що мені магазин? Аби Стах був щасливий, або хоч позбувся своєї журби. Хай би завалився світ, а я мушу одружити його. Вранці я послав пані Ставській записочку, у якій повідомив, що сьогодні ввечері ми з Вокульським прийдемо до неї на чай. До записочки я насмілився додати коробку іграшок для Гелюні. У коробці був ліс із звірами, меблі для ляльки, маленький сервіз і мідний самоварчик. Всього товару разом з упаковкою на 13 карбованців 60 копійок. Треба буде ще придумати щось для пані Місевичової. Таким чином з бабусі й внучки я зроблю обценьки і так ними стисну серце прекрасної дами, що вона капітулює ще до дня Святого Яна. «Ой, хай тобі чорт, а чоловік за кордоном!» «Але що там чоловік? Нехай був би старіхся!» «Зрештою, за якихось 10 000 карбованців ми дістанемо розвід з відсутнім і, напевно, вже неживим чоловіком!» Зачинивши магазин, я пішов до Стаха. Двері мені відчиняє лакей з накрохмаленою сорочкою в руці. Я проходжу до спальні і бачу на стільці фрак, жилет. Ох, невже з нашого візиту нічого не вийде? Стах у кабінеті читав англійську книжку. Чорт знає, нащо йому та англійська мова, адже одружитись можна, бувши навіть глухонімим. Він привітався зі мною щиро, хоч трохи і збентежено. «Ну, треба клепати, поки тепле», – подумав я, – і, не кладучи шапки, кажу: «Ну що ж, «Чекати нічого! Ходімо, а то наші дами ще полягають спати!» Стах закрив книжку і задумався. «Паскудний вечір, – каже, – заметіль?» «Іншим ця заметіль не заважає їхати на бал! То чого ж би вона мала зіпсувати нам вечір?» – відповідаю я, прикинувшись дурником. Стаха наче щось укололо. Він підхопився з стільця і сказав слузі подати шубу. Одягаючи його, слуга сказав: «Тільки, пане, зараз повертайтеся, бо вже пора вдягатись, та й парикмахер скоро прийде». «Не треба», – відказав Стах. «Не підете ж ви непричесані танцювати?» «Я не піду на бал». Слуга здивовано розвів руки і розставив ноги. «Що це ви, пане, сьогодні виробляєте?» – вигукнув він. «У вас наче не всі вдома. Пан Ленський так просив». Вокульський вибіг з кімнати, грюкнувши дверима перед носом зухвалого слуги. «Ага», – подумав я, – «князь догадався, що Стах може не прийти, і прислав майбутнього тестя з перепрошенням. Шуман правду каже, що вони не хочуть випустити його з своїх рук. Ну, але ми його у вас одіб'ємо». Через чверть години ми були вже у пані Ставської. Прийняли вони нас розкішно. Маріанна вичистила кухню піском. Пані Місевичова одягла шовкову сукню жовто-зеленого кольору. А у пані Ставської того вечора були такі чудові очі, рум'янець та уста, що можна було умерти від щастя, цілуючи таку красуню. Не хочу себе упереджати, але, їй Богу, Стах цілий вечір дуже уважно поглядав на неї. Він навіть не помітив, що Гелюня почепила нові стрічки. Який це був чудовий вечір! Як пані Ставська дякувала нам за іграшки! Як клала Вокульському цукру чай! Як зачепила його кілька разів кінцем рукава! Тепер я вже певний, що Стах приходитиме до неї якнайчастіше. Спочатку зі мною, а потім і без мене. Під час вечері злий, а може добрий дух, скерував очі пані Місевичової на кур'єр. «Дивись, Геленко», – сказала вона дочці, – «сьогодні у князя бал». Вокульський спохмурнів і замість дивитись пані Ставській в очі, дивився в тарілку. Набравшись відваги, я не без іронії зауважив: «Там мусить бути чудове товариство у того князя. Розкішні убори, галантне поводження». «Не таке воно галантне, як здається», – відповіла стара дама. «За убори часто не заплачено, а галантність, звичайно, одна в салоні з графами та князями, а друга вдома з бідними робітницями». Ох, як же вчасно виступила пані Місевичова з своєю критикою. «Слухай же, Стаху», – подумав я і питаю далі. «А що, ті вельможні дами не дуже чемно поводяться з робітницями?» «Яка там чемність?» – відповіла пані Місевичова, махнувши рукою. «Я знаю одну кравчиню, яка має багато замовлень, бо гарно шиє і дешево бере. Повертаючись від вельможних пань, вона часом аж плаче. Скільки їй доводиться ждати? Скільки разів переробляти та зводити рахунки? А яким вони тоном розмовляють? Які вони брутальні, як торгуються?» Та кравчиня каже, присягаюся здоров'ям, що краще мати діло із чотирма єврейками, ніж з одною вельможною дамою. Хоч тепер і єврейки вже не ті. Як тільки котра-небудь розбагатіє, так і починає розмовляти по-французьки, торгуватись та капризувати. І я хотів спитати, чи не шиє своїх уборів у тієї кравчині пані Ленська. Але мені стало жаль Стаха, так мінився він на обличчі, бідолашний. Після чаю Гелюня почала розкладати на килимі одержані сьогодні іграшки, раз у раз вигукуючи з радості. Ми з пані Місевичовою посідали коло вікна, ніяк вона не позбудеться цієї звички. А Вокульський і пані Ставська сіли на канапі. Вона з якимось плетивом, він з цигаркою. Стара дама з таким запалом почала розповідати мені, яким чудовим повітовим начальником був її покійний чоловік, що я майже не чув, про що говорили пані Ставська й Вокульський. А розмова, мабуть, була цікава, бо говорили вони півголосом. «Я бачив вас минулого року в кармеліцькому костьолі, коло гробу Господнього. А я найкраще запам'ятала, коли ви приходили в той будинок, де ми колись жили. І не знаю чому, але мені здавалось... А скільки клопоту було з тими паспортами! Бог його знає, хто їх одержував, кому їх видавали, на чиє прізвище!» Вела своєї пані Місевичова. «Звичайно, коли тільки вам захочеться», – червоніючи казала пані Ставська. «А це не буде з мого боку зловживанням». «Прекрасна пара», – стиха сказав я пані Місевичовій. Вона поглянула на них і, зітхнувши, сказала: «Що ж з того, коли б нещасного Людвіка навіть не було живого? Будемо сподіватися на Божу ласку». «Що він живий?» – спитала пані Місевичова без ніякого захоплення. «Ні, я не про те, але...» «Мамо, я вже хочу спати», – озвалася Гелюня. Вокульський встав із канапи, і ми попрощалися з дамами. «Хто його знає?» – подумав я. «Чи не попався вже наш осетр на вудку?» На дворі так само йшов сніг. Стах одвіз мене додому і, не знаю чому, ждав у санках, аж поки я не увійшов у браму. Я зайшов, але спинився у підворітті. Я ж тоді, коли двірник замкнув браму на замок, я почув, як на вулиці задзеленчали бубонці, сани од'їхали. «Он ти який!» – подумав я. «А тепер побачимо, куди ти поїдеш». Я зайшов у свою кімнату, одягнув старе пальто, надів циліндр і, перебравшись таким чином, через півгодини знову вийшов на вулицю. У квартирі у Стаха не світилось, значить, його не було вдома. Але де ж він? Я взяв візника і за кілька хвилин опинився коло дому, у якому жив князь. На вулиці стояло кілька карет. Деякі ще під'їжджали, але другий поверх був яскраво освітлений. Грала музика, а у вікнах в ряди годи миготіли тіні танцюючих. «Там панна Ленська!» – подумав я, і серце моє чомусь стиснулося. Я оглянувся навкруги. Та й заметіль ж яка! Крізь сніг ледве видно колихливі вогники газових ліхтарів. «Треба йти спати!» Щоб знайти візника, я перейшов на другий бік вулиці й мало не наштовхнувся на Вокульського. Він стояв під деревом, весь у снігу й, не відриваючись, дивився у вікна. «Он воно як!» «Ні, голубе сизий, здохнеш, а одружишся з пані Ставською!» У зв'язку з такою небезпекою я вирішив діяти енергійніше. Другого ж дня я пішов до Шумана. «Знаєте, докторе, – кажу йому, – що сталося з Вокульським?» «А що, ногу зламав?» «Гірше. Правда, хоч князь запрошував його двічі, він на бал все-таки не поїхав, але десь опівночі стояв у заметілі перед його домом і дивився у вікно. Ви розумієте?» «Розумію. Для цього не треба бути психіатром. Тому я непохитно вирішив оженити Стаха ще цього року, не пізніше, як до Дня Святого Яна». «На панні Ленській?» – занепокоївся доктор. «Не раджу вам втручатися. Не на панні Ленській, а на пані Ставській». Шуман вхопився за голову. «Дім божевільних», – бурчав він, – «подуріли всі до єдиного. У вас, пане Жецький, мабуть, водянка мозку». «Ви мене ображаєте!» – крикнув я, розсердившись. Доктор став переді мною, вхопився за лацкане мого сюртука і зі злістю заговорив: «Слухайте, но, я вживу зрозуміли вам порівняння. Коли у вас є повна шухляда, припустімо, гаманців, то чи можете ви в ту саму шухляду покласти, припустімо, галстуки? Не можете? Ну, а коли у Вокульського повне серце панни Ленської, то чи можна йому втиснути туди ще й пані Ставську?» Я отчепив йому руки від своїх лацканів, відповів: «Я вийму гаманці і покладу замість них галстуки. Зрозуміло вам, пане вчений?» І зараз вийшов, бо його брутальність мені вже набридла. Він думає, що розумнішого за нього і на світі нема. Від доктора я поїхав до пані Місевичової. Ставська була в себе в магазині. Гелюню я випровадив у другу кімнату до іграшок, а сам сів коло старої і одразу почав: «Шановна пані, чи вважаєте ви Вокульського за достойну людину?» «Ах, добрий пане Жецький, як ви можете таке питати? Коли ми жили в його домі, він зменшив нам квартирну плату. Гелену врятував від такої ганьби. Дав їй посаду на 75 карбованців на місяць. Гелюні прислав стільки іграшок». «Дозвольте», – перебив я її, «якщо ви вважаєте його достойною людиною, то мушу вам сказати під величезним секретом, що він дуже нещасливий». «Во ім'я отця і сина», – перехрестилася стара, «він нещасливий, маючи такий магазин, торговельну спілку, таке багатство. Він нещасливий, коли недавно продав такий будинок? Може, він має борги, про які я нічого не знаю?» «Боргів немає ні копійки», – сказав я, «а після продажу магазину у нього набереться 1600 карбованців. Хоч 2 роки тому він мав якихось 30 тисяч, звичайно, крім вартості магазину. Але, шановна пані, гроші – це не все, бо людина, крім кишені, має ще й серце». «Та я ж чула, що він одружується з красунею, з панною Ленською». «Оце ж бо і є нещастя! Вокульський не може, не повинен одружуватися з нею!» «А що, у нього є якась вада? Такий здоровий мужчина!» «Не повинен одружуватися з панною Ленською! Вона йому не пара! Йому б треба такої жінки!» «Такої, як моя Геленка», – швиденько доказала пані Місевичова. «Правильно!» – вигукнув я. «І не тільки такої, а саме її! Гелена Ставська повинна стати його дружиною!» Стара розплакалась. «Дорогий пане Жецький», – говорила вона крізь плач, – «скажу вам, що це найзаповідніша моя мрія. А що наш шановний Людвічок уже помер, то я голову до пня можу дати. Скільки разів він мені снився, і завжди або голий, або зовсім на себе не схожий. Зрештою, – кажу я, – хоч би він і не вмер, то ми доб'ємося розводу». «Звичайно, за гроші всього можна добитись». «Ну от, тепер вся річ у тому, аби пані Ставська не опиралася». «Дорогий пане Жецький, – вигукнула стара, – можу присягтися, що вона, бідолаха, вже закохана в Вокульського. Нудьгує, не спить ночами та зітхає, на очах марніє. А вчора, коли ви були тут, що з нею діялось? Я, мати, впізнати її не могла». «Ну, значить, все», – перебив я її. «Я вже влаштую так, щоб Вокульський якнайчастіше бував тут. А ви, пані, відповідно впливаєте на пані Гелену. Вирвемо Стаха з рук тієї панни Ленської. І дасть Бог, перед святим Яном згуляємо весілля». «Бійтесь Бога, а Людвічок?» «Помер, помер, – кажу їй. Голову даю до пня, що його вже нема живого». «Ну, в такому разі, Божа воля». «Тільки прошу, пані, нехай це буде таємниця. Справа ж неабиякої ваги». «За кого ж ви мене маєте, пане Жецький?» – образилась стара. «Тут, тут, – додала вона, стукаючи себе кулаком у груди. — Тут кожна таємниця лежить, як у могилі. А тим більше таємниця моєї дитини і того благородного чоловіка». Обоє ми були глибоко зворушені. «Але, – сказав я, збираючись виходити, – хто б міг подумати, що така дрібниця, як лялька, вщасливить обох людей?» «Яка лялька?» «Ну, а як же? Якби пані Ставська не купила у нас ляльки, то не було б суду. Стах не зацікавився б так долею пані Гелени. Пані Гелена не покохала б його, значить, вони й не побралися б. Бо, власне кажучи, якщо у Стаха прокинулось якесь палкіше почуття до пані Ставської, то саме від того суду. Прокинулось, кажете, пане Жецький? Ще пак! Хіба ви не бачили, як вони перешіптувались учора на оцій канапі? Вокульський давно вже не був такий говіркий і навіть зворушений, як учора. «Сам Бог вас послав, дорогий пане Жецький!» – вигукнула бабуся і на прощання поцілувала мене у голову. Тепер я задоволений собою і хоч не хоч мушу признатися, що у мене метернігівська голова. Це ж не просто було закохати Стаха у пані Гелену і влаштувати все так, щоб їх звести. Бо тепер я вже не маю найменшого сумніву, що й пані Ставська, і Вокульський потрапили в наставлену на них пастку. Вона за кілька тижнів змарніла, але ще краще стала шельма, а він просто не знає, де дітись. Як тільки найде ввечері до Ленських, а це трапляється нечасто, бо панна Ленська весь час їздить по балах, то вирушає до пані Ставської і сидить там майже до півночі. А як він оживає, коли розповідає їй історії про Сибір, про Москву, про Париж? Я все знаю, хоч сам туди й не ходжу вечорами, щоб не заважати. Але другого дня мені все чисто розказує пані Місевичова, звичайно, під великим секретом. Одне тільки мені не сподобалось. Дізнавшись, що Вірський заходить часом до наших дам і, звичайно, полохає воркуючу пару, я зібрався остерегти його. Одягнувшись і виходячи з дому, я в сінях зустрів самого Вірського. Звичайно, повертаюсь, засвічую світло, поговорили ми з ним трохи про політику, потім я змінюю тему розмови і починаю без церемоній. І я хотів вам по секрету сказати: «Знаю вже, знаю», – каже він і сміється. «Що ви знаєте?» «Що Вокульський закоханий у пані Ставську». «Господи милостивий!» – кричу я. «Хто ж вам сказав?» «Ну, насамперед не бійтесь, що я комусь скажу», – говорить він серйозно. «У нашій сім'ї секрет однаково, що в колодязі». «Але хто ж вам сказав?» «Мені, бачте, сказала жінка, а вона довідалась про це від пані Колерової». «А та від киля?» «Пані Колеровій сказала пані Радзінська, а пані Радзінській, що заприсяглася мовчати, довірила цю таємницю пані Данова, приятелька пані Місячової». «Яка ж пані Місячова необережна!» «Нічого не вдієш», – каже Вірський. «А що ж їй, бідолашній, залишилось робити, коли Данова напалася на неї, що Вокульський, мовляв, просиджує в них до ранку, і що тут щось негаразд?» Звісно, стара злякалася і розказала, що йдеться не про фіглі-міглі, а про шлюб, і що до Дня Святого Яна вони, може, й повінчаються. Мене аж голова заболіла. Але що ж робити? Ой, жіноцтво, жіноцтво! «Що чути в місті?» – питаю я Вірського, щоб припинити делікатну розмову. «Чудасія», – каже він, – «чудасія з цією баронесою. Але дайте мені сигару, бо це дві довгі історії». І я подав йому сигару, а він розказав мені свої історії, які остаточно переконали мене, що злі люди рано чи пізно бувають покарані, а добрі – нагороджені, і що в найчерствішому серці все ж таки жевріє іскорка совісті. «Давно ви були в наших домах?» – питає мене Вірський. «Днів з 4, з 5 тому», – відповів я. «Розумієте, я не хочу перешкоджати Вокульському, та й вам раджу те саме. Молода з молодим швидше порозуміється, аніж з нами, старими». «Дозвольте», – перебиває мене Вірський. «50-річний мужчина зовсім не старий, а тільки зрілий». «Як оте яблуко, що отот упаде». «Ваша правда». 50-річний мужчина дуже схильний до падіння, якби не жінка та діти. «Пане Ігнаце, пане Жецький, ніх мене чорти візьмуть, коли я не міг би ще змагатися з молодими. Але жонатий чоловік – каліка. Жінки на нього не дивляться, хоча пане Ігнаце…» Тут очі його заблищали, і обличчя набуло такого виразу, що коли він чоловік побожний, то повинен би другого дня йти сповідатись. «Я взагалі вважаю, що у всієї шляхти одна вдача – до науки або до торгівлі у нього клею в голові нема. До роботи його не навернеш. А от до пляшки, до бійки або до непристойності він завжди готовий, хоч би від нього вже труною тхнуло. Паскудники!» «Це все гаразд, пане Вірський», – кажу я йому. «Але що ж ви хотіли мені розказати?» «Ага, я зараз оце якраз про це подумав», – відповідає він і димить сигарою так, як казан із асфальтом. «Ото тоді, пам'ятаєте отих студентів з нашого дому, що жили над баронесою? Малеський, Паткевич і отой третій. Чого б не пам'ятав таких шибеників? Веселі хлопці!» «Дуже, дуже», – підтвердив Вірський. «Скарай мене, Боже, коли при таких урвителях можна було утримати молоду куховарку більш як 8 місяців. Пане Жецький, повірте мені, що вони втрьох могли б залюднити всі дитячі притулки. Їх там в університеті, видно, цього навчають. Бо за моїх часів, коли Єдич відкуповувався за молодого сина 3 або 4 коровами на рік, ф'ю-ф'ю, то навіть ксьонц ображався, що йому псують овечок. А ці, добродію, ви хотіли мені розказати про баронесу», – нагадав я, бо не люблю, коли сивий уже чоловік меле дурниці. «Ага, отож тоді, а найгірший з них – Паткевич, отой, що удає мерця. Бувало, як тільки смеркне, то цей здохляк вилазить на сходи, і там щиняється такий писк, наче бігає ціле стадо щурів». «Ви хотіли розказати про баронесу?» «Ага, отож тоді, пане добродію, ну, Малеський теж добра штучка. Отож тоді, як вам відомо, суд присудив хлопцям 8-го числа вибиратися. А їм і за вухом не свербить. 8-е, 9-е, 10-е, вони собі сидять, а у пані баронеси печінка від злості пухне. От вона порадилась з тим своїм адвокатом та з Марушевичем і 15-го числа привела до них судового пристава з поліцією. Вилазить той пристав з поліцією на 4-й поверх, стук-грюк. Двері у хлопців замкнені, але зсередини питають: «Хто там?» «Ім'ям закону відчиніть», – каже пристав. «Закон законом», – відповідають йому зсередини. «Але ми не маємо ключа. Хтось нас замкнув, мабуть, пані баронеса». «Ви що, знущаєтеся з влади?» – каже пристав. «А ви знаєте, що повинні залишити кімнату?» «А як же? Знаємо», – відповідають зсередини. «Тільки ж через замкову дірку не вийдеш. Хіба що?» Звісно, пристав посилає двірника по слюсаря, а сам чекає з поліцією на сходах. За якісь півгодини приходить слюсар. Простий замок він одімкнув відмичкою. А англійському ніяк не дасть ради. Крутить, вертить, хоч гавкай на нього. Біжить наш слюсар знову за інструментом на півгодини, а тим часом у дворі збіговисько, крик. На 3-му поверсі баронеса влаштовує страшну істерику. Пристав далі чекає на сходах, коли це прибігає до нього Марушевич. «Пані пристав!» – кричить. «Подивіться, що вони виробляють!» Пристав вибігає на двір і бачить таку сцену. Вікно на 4-му поверсі відчинене. Подумайте тільки, у лютому, а з того вікна летять на подвір'я матраци, ковдри, книжки, черепи і таке інше. Трохи згодом з'їжджає на мотузі сундук, а за ним ліжко. «Ну, що ви на це скажете?» – кричить Марушевич. «Треба скласти протокола», – каже пристав. «Та зрештою вони ж вибираються, може їм не варто перешкоджати?» І тут нова кумедія. У відчиненому вікні на 4-му поверсі показується стілець. На стільці сидить Паткевич. 2 товариші спускають його, і мій Паткевич їде зі стільцем наниз. Тут уже й пристав мало не зомлів, а один поліцейський перехрестився. «Зверне в'язи», – кажуть жінки. «Господи Боже, рятуй його душу!» Марушевич, як чоловік нервовий, утік до пані Кшашовської, а тим часом стілець з Паткевичем зупинився на третьому поверсі якраз проти вікна баронеси. «Ану, припиніть, панове, ці жарти!» – кричить пристав до товаришів Паткевича. «Добре вам говорити, а в нас шнур урвався», – кажуть вони. «Рятуйся, Паткевич!» – кричить зверху Малеський. У дворі Веремія жінки, а з них не одна хвилювалась за здоров'я Паткевича, починають верещати. Поліцейські остовпіли, а пристав зовсім розгубився. «Станьте на карниз, стукайте в вікно!» – кричить він до Паткевича. Паткевичеві не треба було двічі повторювати. Він починає грюкати у вікно до баронеси так, що сам пан Марушевич не тільки відчинив вікно, а й власноручно втягнув хлопця в кімнату. Навіть баронеса прибігла стурбована і каже до Паткевича: «Господи милостивий, і треба вам ото таке витворяти! Інакше я не мав би приємності попрощатися з вами, шановна пані», – каже Паткевич, і показує їй такого мерця, що жінка падає на підлогу навзнак і верещить: «Нема кому мене оборонити! Нема вже мужчин! Мужчину! Мужчину!» Вона так горлала, що чути було на весь двір, а пристав по-своєму зрозумів її зойки і сказав поліцейським: «От якої хвороби дістала бідна жінка! Нічого не вдієш, коли вона вже 2 роки живе нарізно з чоловіком!» Паткевич, як медик, помацав у баронеси пульс, сказав дати їй валер'янки і спокійнісінько вийшов. А тим часом у їх кімнаті слюсар узявся відбивати англійського замка. Коли він уже скінчив своє діло і добре покалічив двері, Малеський раптом пригадав, що ключі від обох замків у нього в кишені. Як тільки баронеса опам'яталася, адвокат почав намовляти її, щоб вона подала на Паткевича й Малеського до суду. Але Кшашовський уже так уприкрилось судитись, що вона вилаяла свого порадника і заприсяглася, що більше жодному студентові не найме кімнати, хоч би вона вік стояла пусткою. Потім, як мені розказували, вона плачучи просила Марушевича, щоб він умовив барона перепросити її і повернутись додому. «Я знаю, – хлипала вона, – що у нього вже не залишилось ні копійки грошей, що він не платить за квартиру і навіть харчується зі своїм лакеєм у борг. Але я все йому забуду і сплачу всі його борги, аби тільки він спам'ятався та повернувся додому. Без мужчини мені не справитись з таким домом. За якийсь рік я тут помру. В усьому цьому я вбачаю кару Господню», – закінчив Вірський, здмухуючи попіл з сигари. «А знаряддям цієї кари буде барон». «Ну, а друга історія?» – спитав я. «Друга коротша, але зате цікавіша. Уявіть собі, що баронеса, сама баронеса Кшашовська, відвідала вчора пані Ставську». «Ой, та ви що?» – злякався я. «Це поганий знак». «Зовсім ні», – відказав Вірський. Баронеса прийшла до пані Ставської, істерично розплакалась і мало не на колінах почала просити обох дам забути за той процес з лялькою, інакше вона не матиме спокою до смерті. «І вони їй простили?» «Не тільки простили, а й розцілувалися з нею і навіть пообіцяли випросити пробачення у Вокульського, якого баронеса дуже вихваляла». «А подай же його!» – аж крикнув я. «Навіщо вони з нею говорили про Вокульського? Тепер не минути біди!» «Та що ви говорите?» – заспокоював мене Вірський. «Вона каяла за свої гріхи і безумовно виправиться». Він пішов собі додому, бо було вже за північ. Я його не затримував, бо він трохи розчарував мене тим, що повірив у щирість каяття баронеси. А проте, хто її знає, може вона й справді стала на чесну стежку. Постскриптум. Я був певний, що Макмагонові пощастить зробити переворот на користь малого Наполеончика. І раптом сьогодні дізнаюся, що Макмагона скинули з посади, а президентом республіки проголошено громадянина Греві. А молодий Наполеон поїхав на війну у якийсь Наталь, в Африку. Нічого не вдієш. Нехай хлопчик вчиться воювати. За якогось півроку він повернеться вкритий славою, і французи самі почнуть тягнути його до себе, а ми тим часом одружимо Стаха із пані Геленою. Бо я, коли вже беруся за щонебудь, то по-метернігівськи і розумію, що воно й до чого. Отже, хай живе Франція з Бонапартами, а Вокульський – із пані Ставською».